نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك, سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الانفال, انفال کے بارے میں, غنیمتوں کے بارے میں. قل الانفال, کہہ دیجئے غنیمتیں, للہ, اللہ کے لیے ہیں, والرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فاتقوا اللہ, پس ڈرو اللہ سے. واصلحوا, اور اصلاح کرو. ذات بینکم, آپس میں, مراد ہے آپس کے تعلقات درست رکھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اور اطاعت کرو اللہ کی. وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کی. اِن كُنْتُمْ, اگر ہو تم. مؤمنین, ایمان لانے والے. انما المؤمنون, بے شک مومن. الذین, وہ لوگ ہیں. اذا, جب. ذکر اللہ, ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا. وجلت, ڈر جاتے ہیں. قلوبهم, دل ان کے. وَإِذَا, اور جب. تُلِيَتْ, پڑھی جاتی ہیں. عَلَيْهِمْ, ان پر. آیَاتُهُ, اس کی آیات. زَادَتْهُمْ, وہ بڑھا دیتی ہیں ان کو. ایمانن, ایمان میں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ, اور اپنے رب پر. يَتَوَكَّلُونَ, وہ توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ, وہ لوگ. يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو قائم کرتے ہیں نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو. يُنفِقُونَ, وہ خرچ کرتے ہیں. أُولَئِكَ, یہی لوگ. هُمُ الْمُؤْمِنُونَ, وہ مومن ہیں. حَقَّا, سچے. لَهُمْ, ان کے لیے. درجاتن, درجے ہیں. عند ربهم, ان کے رب کے پاس. ومغفرتن, اور بخشش. ورزقن کریم, اور عزت والا رزق. کما, جیسا کہ. اخرجک, نکالا تجھ کو. ربک, تیرے رب نے. من بیتک, تیرے گھر سے. بالحق, حق کے ساتھ. وَإِنَّ, اور بے شک. فریقن, ایک گروہ.